będziemy sami. Jeszcze wspólny szept sfrunie z aniołami. Jeszcze tyle gwiazd spadnie w nasze dłonie. W niespokojny czas każda z nich zapłonie.